Aceeași fior de emoție mă cuprinde și pe mine și pe toți ceilalți cei ce știu micul istoric acestui punct de închinare în numele Maicii lui Dumnezeu, în numele Sfintei Trăimi, în numele Ortodoxiei. Am putea să spunem că am trecut și prin foc, am trecut și prin apă, am trecut prin bice, am trecut prin scuipări care aș vrea să rămână numai în pergamentul Îngerului. L-aș ruga pe Înger să pecetluiască totul și să se deschidă în ceasul judecății. Și de ce? Rămâne punctul acesta, după părerea mea, ce înseamnă perseverența, ce înseamnă să ai nădejde în Dumnezeu, ce înseamnă să te închini cu adevărat și ce vrei să faci ceva cu adevărat în numele lui Dumnezeu. În aprilie anul trecut am venit aici, în acest pământ proprietate de pe iarbă verde, încercând în micina noastră să ridicăm din dragoste nesărmurită cât ne-am priceput noi, servind pe Maica lui Dumnezeu, să ridicăm locaș de închinare. Ușor n-a fost, dar nici imposibil. Și iată că răbdând într-un numele Domnului Dumnezeului nostru, îmi spune iarăși prorocul David, aceștia în căruță și aceștia pe cai, iar noi în numele Lui am biruit. Spun că am biruit ca acest prunc care s-a născut astăzi în Sfânta Liturghie, adică acest locaș de închinare care eu îl consider ca un prunc care încă nu-i tocmit, dar are viață în el și are perspectivă să crească în continuare în frumusețea și splendoarea lui. Acesta ne îmbată inimile, acesta ne dau speranță că Dumnezeu este cu noi. Dragilor credincioși, ce ne-a determinat ca să facem un punct de închinare aici? Sfânta Scriptură zice așa, pașii omului de la Domnul se îndreptează. Orice am vrea să facem noi, propunem, iar Dumnezeu dispune. Deci nu tot ce vrem, dacă Dumnezeu nu vrea, să nu crede că se va rezolva. Deci rugăm pe Dumnezeu, Doamne, vreau să fac cu tare lucru, iar Dumnezeu încetul sau repede, mult sau puțin, cum știe El mai bine, de tonul și ajută. Îmi amintesc de o pildă din viețile Sfinților de un oarecare vrăjitor cu numele Mesic. Acesta a găsit un tânăr și neștiindu-i apartamenta lui, la confesiunea religioasă, deci tânărul creștin fiind, a încercat să-l facă vrăjitor. Și crezând că are speranță să-l facă un bun ucenic, în una din nopțile vrăjitoriei lui, s-a dus cu el undeva într-un loc pustiu și acest tânăr, în curăția sufletului lui, urmându-i acelui vrăjitor, a văzut niște porți înalte, un fel de palat. Deschizându-se acele porți, a văzut un diavol în toată urâțenia lui șezând în tron înalt. Vrăjitorul s-a închinat acelui diavol și, întrebându-l diavolul, acesta cine este? Vrăjitorul îi răspunde, l-am adus să-l fac robul tău. Iar tânărul, când a văzut, spune, nicicum nu sunt robul tău, ci eu sunt robul Sfintei Trăim, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. În momentul acela, acel palat și împreună cu scaunul și împreună cu diavolul care stăpânea scaunul, așa s-au cutremurat și au pierit pentru totdeauna, inclusiv și vrăjitorul. Tânărul, încurajat de Duhul Sfânt și de Înger, s-a întors în cetate și a reluat viața cotidiană. Și în una din zile, rugându-se împreună cu guvernatorul cetății care era creștin și un creștin destul de bun, s-a uitat la icoana Mântuitorului. Și acel guvernator, având fapte bune, a văzut cum Mântuitorul se uita la acest tânăr. Și nu i-a convenit. Și s-a mutat în locul tânărului. Dar a văzut ochii Mântuitorului ducându-se tot spre tânăr. Și atunci, cârtind oarecum în sinea lui, zice, Doamne, dar eu am avut o viață curată, eu ți-am urmat poruncile tale, de ce te uiți la acesta și la mine nu? Și atunci îi vine glas și spune, tu ai făcut din prisosința? Da, cele ce ai făcut pentru mine. Dar acesta, neac fiind, nu i-a fost frică și nici nu s-a rușinat să mărturisească Sfânta Trăime. Deci vedeți darul care l-a luat acest tânăr mărturisind neînfricat și poate cu preț greu, mărturisind adevărul. De ce mă folosesc în acest cuvânt și de această vizită? Vedem visul o credincioși și apelez la înțelepciunea și experiența copilor noastre că lumea înconjurătoare nouă devine de la o zi la alta în adevărat viață. Din punct de vedere moral, lumea este după fapte uniată. Mai ales prin ceea ce se vede că se aprobă legal, prin mersul lumii cum e conduita, vedem că tineretul de astăzi nu mai are un orizont, nu mai are direcție încotro va merge. Cred eu că la veacul acesta, mărturisindu-L pe Dumnezeu în adevărata față, așa cum a făcut acel tânăr, vom primi cea mai mare cuvânt. N-am venit astăzi să slujim aici, că ne-am găsit noi, mai căpoși sau mai știu eu cum, mai deștepți sau cum ne vor condamna alții. Sau că nu mai sunt biserici unde se slujește. E adevărat, sunt biserici. Se slujește, poate chiar Sfânta Liturghie. Se fac slujbele care se fac în Ortodoxie. Am venit și aici astăzi se slujește și sunt sigur că numai aici se slujește praznicul acoperământului Maicii Domnului. Numai aici, împreună cu Îngerii din Ceruri, se sujește 1 octombrie și se face pomenirea Sfinților Apostol Anania și Romano Cântătorul, Dulce Cântătorul, care sunt în Sinaxar. Astăzi Maica Domnului se cinstește în ceruri prin praznicul ei, care se numește Acoperământul Maicii Domnului. Deci, numai astăzi este 1 octombrie și nici ieri, nici alaltă ieri, nici cu 13 zile în urmă și nici mâine sau când va voi omul după placul lui. Deci, dragilor credincioși, în acest iad care pare din ce în ce mai confuz și omul parcă nu înțelege nimic, părându-i să se înțelege totul, vom avea mai mult ca oricând nevoie de Dumnezeul cel adevărat. N-am venit să discredităm pe nimeni, n-am venit să blamăm pe nimeni, n-am venit să facem o apologie falsă, ci am venit, iubiților credincioși, în sprijinul, chiar aș putea să spun, a bisericii oficiale, care se zbate în chingile morții să mai ajute mintea omului din punct de vedere moral în ceasul acesta apocaliptic. Fiind cu toții oameni ai societății contemporane, vedem cu toții și auzim cu toții prin mass media ceea ce se conturează, mai ales din această lege urâtă pe care ne este și greu să pomenesc a homosexualilor. Mă uit la biserica oficială, cu ultimile forțe parcă mai glăsuiește sfinți împotriva acestei legi. Deși noi facem parte cort comun cu ei, și dacă a mai rămas voce în inimile și în sufletele noastre, vom cândisa până când de la Dumnezeu va fi să se închidă gurile, vom cândisa împotriva acestor lucruri care se proliferează din ce în ce mai pronunțat spre stricarea omului. Poate unii dintre dumneavoastră îmi veți zice ce avem noi cu cei care sunt în așa păcate. E adevărat, putem să ne odihnim că noi simțim alte timpuri cu o morală, cu totul și cu totul aparte, poate mai închegate, mulți din oamenii cărunțiți într-o viață cinstită, putem să zicem nu ne interesează. Dar aceasta te izbește într-un egoism. Putem să, ca niște oameni înțelepți, să gândim pentru cei care astăzi nu înțeleg acest lucru. Pentru el totul este o bomboană, pentru el totul este o țingășea mamei și a tatei, pentru el totul este o jucărie, dar le va lepăda acestea și va vedea cu opinii lui ceea ce astăzi se conturează ca un trunc și se va împărtăși de aceste murdării dacă nu vom sta împotriva lor. Dragilor credincioși, deci acest punct de închinare în cinsta Maicii lui Dumnezeu nu este altceva decât o luminiță pe firmamentul ortodoxiei. Nu spunem, nu vorbim de un alt Dumnezeu, ci vorbim de Dumnezeul în care s-a zidit poporul român. Vorbim de Dumnezeul în care s-au sfințit toți sfinții cerului și încă se mai sfințesc. Vorbim de Dumnezeul care astăzi o luminează pe Maica Domnului ca un soare, arătând în slava și puterea ei de a acoperi cu omoforul ei cinstit pe cei ce o cheamă în ajutor. Deci acesta este Dumnezeul de care vorbim în care ne-am rugat, în care cerem împărtășire și la cărui trup și sânge noi ne-am împărtășit. Că Dumnezeu îi zice și Mahomedanul, un Dumnezeu în cuvintele lor vor spune budiștii, de tot de un Dumnezeu și chiar de Hristos vor spune neoprotestanții, dar nu-i tot una cu Dumnezeul care astăzi, după cum am spus, o arată pe împărăteasa Cerului toată slava Lui. Vedeți, frățiile voastre, câte cingași suntem noi la zilele de onomastic ale noastre. Ne uităm în calendar și știm că în ziua cutare eu m-am născut și am văzut cu ochii mei viața. Sau știu că în ziua cutare eu am avut evenimentul frumos din viața mea și îl voi serba. Și nu-l voi serba nici mâine și nici ieri, ci astăzi când el este dus. Cu atât mai mult aceste sărbători dumnezeiești se merită să le cinstim atunci când ele sunt puse și așezate de Dumnezeu prin bunăvoința sa. Deci, dragilor credincioși, putem oricând să facem praznicul de astăzi. Că poate pentru graba noastră putem și duminica să lucrăm și să servăm Dumnezeu lui. Nimeni nu te oprește, dar în comuniune cu tine nu va veni Duhul Sfânt, nu va veni Duhul lui Dumnezeu. Deci, să învățăm ce este Dumnezeu cel adevărat, să învățăm ce ne spune Dumnezeu cel adevărat și în care să trăim. Nu un Dumnezeu fals, nu un Dumnezeu persiflat, nu un Dumnezeu rutinit, după cum îl fac oamenii după mofturile lor. Vedeți dumneavoastră, cei care ați fost atenți la cuvântul de la strană, cum Maica Domnului arătându-se lui Andrei și Epifanie, oameni văzători, cu ochii duhovnicești a celor sfinte, au văzut-o cum se închina fiului ei și îi spunea să-i ajute pe toți cei ce cu inimă curată se roagă ei și o cheamă în ajutor. Oare noi astăzi ne-am învățat să plefturim o cruce, aia strâmbă și schimonosită, să schimonosim două, trei cuvinte din buze, sau cum este obiceiul, întinde mâna pe icoană și-și pupă mâna, gest catolic. Deci nu putem accepta niște lucruri de genul acesta. Dacă cineva drag și-ar lua mănuși în mână și te-ar cuprinde pe tine sau te-ar steriliza cu ceva obrazii și apoi te-ar pupa, simbolizând sentiment de dragoste chipurile, oare nu-l vei renega? Cu atât mai mult noi, când îl chemăm pe Dumnezeu, pe Sfinții lui Dumnezeu și mai ales pe Maica lui Dumnezeu, să o chemăm din tot sufletul așa cum ea a spus când s-a arătat la 1 octombrie în timpul acelea vechi. Deci cel ce mă va chema cu inimă curată în ajutor, tu, fiul meu, să-i dai luce în cer. Vedeți, iubiților credincioși, că întotdeauna când ne cuprinde ființa noastră un necaz, imediat, parcă instinctiv, ridicăm ochii spre cer și o chemăm, Maica Domnului, ajută-mă! Maica Domnului, scoate-mă din acest necaz și anunță-i pe mine. Multe dureri și necazuri au venit peste noi în drumul nostru scurt, dar tumultos, până am ajuns ca astăzi să facem legal din punct de vedere juridic a legislației române să ne împărtășim din trupul și sângele lui Hristos. Multe bici au curs pe spinările noastre, dar n-am zis niciodată voi da înapoi. Împărătasa cerului ajunge și a venit mai devreme sau mai târziu, a venit. Iar cât despre cei ce au stat împotrivă, Dumnezeu va avea grijă în care se vedea potrivit în ceasul Dumnezeu. Dragilor credincioși, de aici, când va binevoi Dumnezeu, vă va spune în continuare Părintele Evlogie, care este menit să țină slujbe și mâine la fel Sfânta Liturghie. De aici, pentru cei care îl vor căuta cu adevărat, inimă curată pe Dumnezeu, veți fi învățat ce înseamnă Dumnezeu cel adevărat și nu Dumnezeu propovăduit de gust mișinat. Eu atâta pot să vă spun, cea mai curată inimă, fiindcă mulți ostenindu-ne să scoatem din pământ, din iarbă-l verde, acest locaș învățat, acum în aceste timpuri atât de grele, atât de pline de minciune, din acest iad în care trăim din punct de vedere moral, învățați-vă să-L chemați pe Dumnezeu cu inimă curată și cu toată ființa pe vinovare. Că este imposibil să nu vină atunci când îl chem pe Dumnezeu și pe Maica sa. Dar El întâi cercetează inima și nu buzele. Și evreii, când dădeau de necaz, din buze ziceau, Doamne, Doamne, Jehova, vină în ajutor, Dumnezeu părinților noștri, al Avraam, al Isaac, al Iacob. Dar erau numai buzele, că în inimă blestemau, cum spune Sfânta Scriptură. Deci, fiții mei credincioși, cei care ne-am adunat astăzi, prin voința noastră și prin voința celui de sus, să învățăm în această picătură de cuvânt scurt, din nimicnicia mea cât m-am început, ce înseamnă cel ce ne-a zidit, ce înseamnă cea care se roagă pentru noi, adică împărăteasa cerului și a pământului, cum să iubim pe cel ce veghează și niciodată nu adoane și nu sunt alte frate peste noi. Iubește și vei fi iubit. Dă-i lui Dumnezeu rugăciune și dă-i lui Dumnezeu inimă caldă și credință, sentiment curat și viață curată, iar la rândul Dumnezeu te va binecuvânta cu ceea ce trebuie fie pentru sufletul tău. Dragilor credincioși, o rog pe împărăteasa cerului și a pământului în care împuntată nădejdea mea, să întindă sfântul ei omofor peste acest sfânt locaș pentru care mult s-a trudit și după cum arată, se va mai trudi. O rog ca să planeze deasupra noastră, nu văzută cu raze de soare, nu văzută să grăiască cu noi în minune. Atât când o chemăm, ea știe cu ce măsură să vină, ca de aici să-și împrăștie darul peste tot cei ce-o cheamă în ajutor, în dreapta credință și cu viață curată. Măcar să ne ostenim după puterile noastre, să-i urmăm curăție ei. Că dacă vom face așa și ea, cerând de la Fiul Său binecuvântarea cerească, și noi vom avea ca niște bogați de toate celea ceea ce este mai decât, adică pacea lăuntrică, de care suferă omul în veacul acest. Uitați-vă de jurul împrejurul frăților voastre și vedeți oameni plini din cele materiale, dar sunt cei mai neodihniți. De ce? N-au pacea aceea lăuntrică. Și și acela este darul mare al lui Dumnezeu care l-a spus când s-a înălțat la cer. Pacea mea o las vouă. Dacă tu nu-L cauți pe Dumnezeu, atunci cum să scurgă pacea? Dacă ți este sete, nu disperat te duci și cauți un izvor. N-ai să te duci într-un loc uscat. Deci dacă vrei pace lăuntrică, de unde scurge și sănătate, și bucurie, și tot ce vrei, și trupește și sufletește, alargă către cer cu inima curată și de acolo bunul și marele Dumnezeu te va binecuvânta cu darurile sale cerești. Iar noi să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.